पतंग ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया ओ पीली पगड़ी के संग गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो कहे मलंग आई झूम के बसंत झूमो संग संग में आई झूम के बसंत झूमो संग संग में आज रंग लो दिलों को रंग लो दिलों को एक रंग में झूम के बसंत झूमो संग संग में आई झूम के सबका हो तेरा मेरा जो कहे ओ तेरा मेरा जो कहे वो है छोटे दिल का घर दिल से बदल जो है छोटे दिल का वो घर दिल से बदल जो है छोटे दिल का वो कोई छोटा ना बड़ा जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में आई झूम के के तेरी बत्ती में बुन गए जाके छोड़ूंगा जब तूने हाकी ओ प्यारी तभी छोड़ूंगा जब तूने हाकी बुढ़ापे की शर्म कर खिचे मुँह बच्चों वाले ओ तो बच्चों वाले इनको भी तो जरूरत है माँ की ओ प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की नाना बापू क्या है बेटे ऐसे बोल हम दो हीरे हैं अनमोल हमको पट्टी में ना रोल अपने दिल के संग में आई झूम के आई झूम के आई झूम के बसंत झूमो संग संग में आई झूम के संग में आई झूम के बसंत, झूमो संग संग में।